قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dün akşam külliyede uzun sohbet olmuştur. Tabii cemaatin ekserisi de orada bulunmuştur. Bu itibarla bugün de akşam namazında sohbet alınmıştır. Yani akşama kavuşulacaktır. Onun için vakit daralmıştır. İnşallah kısa bir sohbet yapalım. Biz de daha namazı kılamadık. Anca yoldan geldik. Lakin inşallah önümüzdeki sohbet son sohbet olacaktır. Haftaya sohbeti hiç kimse kaçırmayalım. Ve haftaya helallaşacağız inşallah. Vedalaşacağız. Ve Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem selamlarınızı emanet alacağız inşallah. Onun için önümüzdeki haftaya kadın erkek bütün cemaatimiz mutlak iştirak edelim. Hac sonu sohbet başını da ilan edeceğiz. Yani ne zaman buluşacağımızı da inşallah konuşacağız. Şimdi demin okunan Aşr-ı Şerif girerken kulağıma vurdu. Mevla buradan aşır okutturdu Hoca Efendi'ye. Demek ki bunda bizim duymamız gereken manalar vardır. Ona kısaca bir mana verelim. Estaizu billah, bismillah. Ve lenebluvennekum bi şey. Allah-u Teala Hazretleri yemin ediyor. Vallahi elbette muhakkak sizi imtihan edeceğiz. Bir şeyin, bir şeyle imtihan edeceğiz. Bizim şeylerimiz çoktur Allah buyuruyor. Yani imtihansız cennet yok. Kim cihad edecek, kim sabredecek, kim kayacak, kim kaytaracak bunu meydana çıkaracağız. Biz biliyoruz ama size de bildireceğiz. Estaizu billahi ve leqad fetennellezine min kablihim ehasibennâs ven yutrakû ven yekûlû âmennâ vehum lâ yuftenûn. İnsanlar inandık dedik diye bırakılacaklarını mı zannettiler? İnandık diyen hadi buyur cennete mi zannettiler? Hiç mi imtihan edilmeyeceklerini hesap ettiler? Andolsun ki biz onlardan evvel geçenleri imtihan ettik. Feleâlemennellâhu'l-lezîne sadekû ve leâlemennel-kâdibîn. Elbette Allah inandık davasında doğru çıkanları da seçecek, sahtekarları da ayıklayacaktır. Allah bizi sadıklardan eylesin. Yalancı sahtekar çıkmaktan muhafaza eylesin. Efendim kardeşlerim, geçmişler çok büyük imtihanlara tabi tutulmuşlardır ve maşallah kazanmışlardır. Bizim de şu anda büyük imtihanlarımız vardır kendimize göre. Dağına göre kar yağdırıyor Mevla Teala Hazretleri. Estaizu billah. Em hasibtum en tedhulul cennete. Yoksa siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? وَلَمَّا يَتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden evvel geçen ümmetlerin başına gelen belalar sizin başınıza gelmedikçe cennete mi gireceksiniz? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. Onlara öyle açlıklar, kıtlıklar, fakirlikler, yoksulluklar, uykusuzluklar, ne zorluklar geldi başlarına. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti onların hallerini. Sizden evvel geçen ümmetlerden öylesi vardı ki kafirler onu yakaladılar, dediler ya dininden döneceksin ya da seni demir testereyle ortadan ikiye biçeceğiz. Ma yasruhu zalike an dini. Ben dinimden dönmem dedi. Demir testereyi başından getirdiler, ikiye parçaladılar. Yarısı bir tarafa düştü, yarısı bir tarafa. Cennete uçtu elhamdülillah. Sizden evvel geçen ümmetlerde ve yumşatu bi emşatil hadidi. مَا يَصْرِفُوا ذَٰلْكَ عَنْ د۪ينِهِ. Dediler ona ki ya dininden döneceksin ya da dönmezsen senin etini kemiğinden demir taraklarla tarayacağız. Adam canlı canlı diri diri demir taraklarla etini, derilerini, sinirlerini, o damarlarını nasıl söküyorlar? Kemiği kazıyorlar böyle. Bu da onu dininden döndüremedi. Adam dedi ben dinimde sebat edeceğim. İmanlı cennete uçtu gittiler. İşte Firavun'un karısı Asiye validemiz radıyallahu anha. Kazıklara çakıldı. Dört tarafın, iki el iki ayak dört kazığa çaktılar. Firavun kızdığını kazıklara çaktırırdı. İşte Hazreti Yaser ile Hazreti Sümeyye radıyallahu aleyhi ecmaîn iki ayaklarından iki deveye bağladılar. İki deveyi ayrı istikamete yolladılar, ortadan ayırdılar. Hangisini anlatalım? Bunlar dinlerinden dönmediler. Ve zülcelu hatta yekûle resûlü vellezîne âmenû me'ahû metâ nasrullâh. O kadar sallandılar, o kadar sarsıldılar ki peygamber bile, onunla beraber inananlar bile, ki Allah'a en çok güvenenler peygamber ve sahabeleri dahi artık Allah'ın yardımı nerede kaldı? Gecikti dediler. İşte o zaman elâ inne nasrallâhi karîb, Allah'ın yardımı çok yakındır buyuruldu ve Mevla inananları kurtardı. Yani bu kadar sıkılmamış cennete giremezsiniz buyuruyor. E şimdi bugün Müslümanlar biz düşünelim, hiç bizim başımıza böyle imtihanlar geldi mi? Daha biz Allah için tokat demedik. Biz Allah için hapse girmedik. Allah için bir ifade vermedik. Ve bundan da son derece kaçıyoruz. Şeriatçıyım, gericiyim diye damgalanırım diye de ödümüz kopuyor. E bizim gibi adamlar da beleş cennet arıyoruz. Maalesef. İşte bak velenebluvennekum. Vallahi sizi imtihan edeceğiz. Bir şeyin minel havfi vel cu'u. Bir şeyle imtihan yapacağız. O da nedir? Ya size düşman korkusu vereceğim. Mesela bugün şeriat ehli, ehli sünnet vel cemaat dünyada kafirlerden bir korku içindedir. Bu bir imtihandır işte. Bununla sizi imtihan edeceğiz. Bakalım benden mi daha çok korkuyorsunuz, gavurlardan mı daha çok korkuyorsunuz? Ama bak bugün bu korku meselesinde maalesef Müslümanız diyen milletler 1 milyar, 1,5 milyar Müslüman Amerika'nın korkusundan şeriatı ilan edemiyor. Edebiliyor mu? Anayasamız Kur'an'dır, düzenimiz, nizamımız İslam'dır diyor mu? Değil mi? Korku nereden geliyor? Gavurların korkusu. Mevla buyuruyor, benim korkum ağır bassaydı, bütün dünyanın gavurunu sizden korkuturdum ama siz onlardan korkuyu ağır bastırdınız. Men hâfe Allah'a hâfe minü kullü şey. Kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Men lem yekafillâhe hâfe min kulli şey. Kim Allah'tan korkmazsa o her şeyden korkar. Bir insan Allah'tan korkmadı mı sinekten de korkar. Ama bir insan Allah'tan korktu mu Amerika da ondan korkar. Mesele burada. Bizde bu Allah korkusu yerleşmiş değil. Bir defa kainat yaratan Allah'ın kudretinden haberimiz yok. Yani şu anda istese bütün dünyanın gavurunu bir kaşık suda boğabilir. E böyle bir kuvvete güvenen daha artık ne olacak? Nemrud'u görmüyor musun? Dünyanın başkumandanı, kralı, dünyanın en büyük ordusu, İbrahim Aleyhisselam tek başına, he, ne oldu? Dedi ki Nemrut, senin Rabbinden istersen bir karşılaşalım dedi. Bu senin Rabbin nerededir? Ben dünyanın kralıyım, senin Rabbine rastlamadım dedi. Nemrut dedi ki istersen buluşalım, nerede? Kuşluk vaktinde falan sahrada. Sen de al Rabbini, ordularını, nerede ne var topla, ben de ordularımı toplayayım. Nemrut bir hazırlık yaptı, bütün dünyanın ordusunu yığdı. E bir de bekliyorlar, baktılar ki İbrahim Aleyhisselam tek başına geliyor. Cık. Nemrut bir rezil oldu. Yahu dediler sen bu tek adam için mi bu kadar dünyayı topladın, ne ayıp şey ya. Yahu dedi ne bileyim ben, bu Allah'ını getirecekti. Ordu getirecek karşıma, bir şey gelmedi bu tek başına. Yahu dedi sen ne biçim adamsın sen, hani Allah'ın şey. Geliyor dedi, merak etme. Azabı geliyor. Sen efendim bir geçmedi, bir sivrisinek sardı. Bak Allah en büyük orduyu ne yapıyor? Sivrisineğe yem ediyor. Nasıl sivrisinek biliyor musun? Sis gibi sardı, sis. Göz gözü görmüyor. Şu gözünü açmak mümkün değil. Bir adamın başına kaç milyon sinek düşüyor. Hem nasıl sivrisinek biliyor musun? Böyle böyle. Nasıl? Kanını emmekle kalmıyor. Böyle adamın derisini sök. Bir anda adamın etini nasıl yiyorlar diyor, kemik oluyor, yere düşüyor. Bir anda ya, Allah istese böyle bir ordu yollar. O kadar sivrisinek geliyor ki adamın etini birden kemiğinden ayırıyor böyle ha. Adam olmuş iskelet, küt aşağı. O kadar sivrisine kaç milyon böyle böyle bir kişiye. Ne yapacaksın? Amerika ne yapacak? Atom mu atacak sivrisineklere? Kendini yerle bir edecek serseri. Ondan sonra Nemrud'u Mevla nasıl kaçırtıyor? Onu hemen öldürtmüyor, geberttirmiyor. Ona daha büyük rezillik çektirmek için. O gidiyor, efendim neyse, sarayına ulaşıyor, kapıyı da kapatıyor. Oh be diyor, ulan kurtulduk diyor. Bütün ordusu sivrisineklere yem oluyor. Anahtarın deliğinden topal bir sivrisinek giriyor. Mevla buyuruyor ki sana sağlam sivrisinek fazla gelir. Topal bir sivrisineği sokuyor. Sivrisinek nasıl giriyor farkında da olamıyorsun yani. Anahtarın deliğinden giriyor. Oradan da herifin hiç haberi yokken durup dururken bir burnunun deliğinden girer girmez. Allah muhafaza. Ne demek insanın beynine sivrisinek girmesi? Bütün sinir damarları hassas bölgede başlıyor vız vız cirit atma. Adamın kafasına sok. Bir düşünün, kafanızın içine bir sivrisinek girmiş beyin damarlarınızda. O sinirlere değdi mi ne yapacaksınız? Adam ne yapıyor? Tokmakçılar tutmuş başına vurdursun diye. Vurdular mı duruyor sivrisinek. Bir dakika tokmaksız durdurtmuyor Mevlam. Kafasına tokmak vurdu da vurdu da. Hatta diyor ki en çok vuranınıza en çok maaş vereceğim. Vurun diyor. Vurdu mu sinek sinek duruyor. Durdu mu aman yarabbi diyor. Hemen vurun diyor. Adamın kendi parasıyla kendi sarayında tokmakçılar tutturup kafasına vurdura vurdura beynini zedeliyor. Allah onu öyle gebertiyor. Bu Allah'tan korkmayan tabii ki sivrisinekten de korkacaktır. Ama sen o Allah'ın gücüne dayansan dünyanın gavurumuz gel. Bak sizi imtihan edeceğiz. Korku vereceğiz. Açlık vereceğiz. Mesela bu kıtlık da düşünülebilir. Ramazan orucu gibi oruç da düşün. Bak senede bir ay orucu ne yaptı? Farz et. Geçen bir doktora gittik. Ya diyor hoca efendi diyor. Çok uyanık biliyor musun? Aklı sıra. Çok uyanık ama dört bacağından tutuluyor işte. Ben de Müslümanım diyor. Allah'a inanıyorum şudur budur ama bu Ramazan orucu diyor bazı yaza geliyor çok uzun gün diyor. Adam midesi patlıyor diyor. İyisi mi diyor bunu diyor hep kışa endekslesek diyor böyle. Yani kısa günlerde senede bir ay adam zaten tutacak diyor. Cahiliyet devrinde gavurların yaptığı o istedikleri zaman oynatırlardı böyle günleri, haramiyetleri. Şimdi de harp yapmak mesela Muharrem ayında haramsa derlerdi ki bu Muharrem ayında şimdi harp yapmadan, yağma yapmadan aç kaldık. Onun için bir daha ay bunu tutarız, bu ay bozalım bunu derlerdi o zamandan. Aynı programı uygulayacak. Diyor ki hep kış olsun diyor. Ramazan'ı yani oynatmayalım diyor. Mevla buyuruyor ki açlıkla sizi imtihan edeceğiz. Oruç tuttun zahmet çekmedin. Ne anladık o imtihandan? Sabah kalkmış herif, öğlene kadar zaten uyumuş. Öğleden sonra hemen akşam oldu. Bu oruç mu oldu şimdi? Yani bu imtihan mı bu? Tabii ki sıcak günde, hemen uzun günde ter dökeceksin, dudakların patlayacak biraz. O zaman orucun tadına bakacaksın. Bu imtihan burada. Sen nefsinin keyfi için canın çıkacak kadar aç susuz kalıyorsun, koşuyorsun, neler yapıyorsun? Ya Allah rızası için biraz niye aç kalmayacaksın? Herif periz yapıyor. Önünde yemek yemiyor. Ne için? Sağlam olayım, uzun yaşayayım bilmem ne. Hiç Allah için bir derdi yok. E bu adam bunu nefsinin keyfi için yapıyor. Sen Allah için tabii yemeyeceksin. Ben aksın minel enval. Mallarınızı da noksan ederek sizi imtihan ederiz. Bakarsın ki değil mi? Ticaret adamı zengin. Bir de baktın işler kesata gider. Bu bir imtihan. Ondan sonra bakarsın efendim tersine döner. İflasa da gidebilir. Bu da bir imtihan. Sen ne diyeceksin? Ey Allah'ım görüyor musun beni şimdi zengin ettin de şimdi fakir ettin beni. Bunu bana yapmalı mıydın? Bak şimdi işte burada kaybettin. Yapar. Ondan sonra zekat vereceksin diyor. 40'ta 1. Ya hoca efendi benim zekatım çok tutuyor işte. 1 milyar zekatım var. Ulan insafsız, vicdansız. Ne kadar param var ki 1 milyar zekatım var. Sana mı acıyacağım? 1 milyarın gittiğine ne acıyorsun? Demek 1 milyar zekatı olan 40 milyar parası var. Hem de kuru para. Borcun yok, harcın yok demek ki. Zekata girdiğine göre bu kadar para. O 1 milyarı görüyor. Kendi servetini görüyor. 1 milyar çıktı ya. Çıktı ama kaç milyar girecek? Sen istersen onu acı verme, 40'ı da çıksın he? Sen bilirsin. İmtihan edeceğim diyor, malını eksik edeceğim. Ver zekat diyeceğim sana. Kurban kes diyeceğim sana. Herif şimdi kurban parasını hesap ediyor. Ulan ne vicdansız adamlar var. Geliyor diyor ki, ben efendim diyor, bana diyor kurban düşer mi diyor. Ne oldu? Bak yıl başında eline almış hindiyi götürüyor. Ulan nereye gidiyorsun diyor herif. Diyor ki, Ben diyor adam değil miyim diyor, hindi kesemez miyim diyor falan. En fakir adam para biriktirmiş, Hristiyanlaşmak için hindi almış. He? Kurban bayramında da diyor, hoca efendi benim şu kadar param var, şu kadar da borcum var, bana kurban düşer mi diyor. Yok, sana hindi düşer, yılbaşında bir hindi kes. Vicdansız kurbandan kurtulmaya çalışıyor, öte yandan nefsi için ayakkabısına bir kurban parası icabında harcıyor. Mevla bunları görmüyor mu? Malınızı noksan edeceğim. He? Zekata göndereceğim, fitre verin diyeceğim, efendim kurban kesin diyeceğim, haccı farz edeceğim. Bu da paraya dayanıyor bugün. Zengin olan gidecek. Onu hesap edemezsin sen. Allah verdiyse istiyor, vermediyse mesul değilsin. Vel enfusi, canlarınızdan eksik edeceğim. Canlarınızdan deyince hastalık. Hakikaten insan işte mesela ülser yapıyor, kanser yapıyor, şeker yapıyor, verem yapıyor. Bin tane hastalık. Sensin diyebilir misin? Ey Allah'ım beni mi buldun diye. Haşa ve kella. Sabredeceksin. Ve semerat, meyvelerinizi noksan ederim. Yani ticaret demektir, kazanç demektir. Bahçeleri olan, bostanları olanlar için bildiğimiz meyveler demektir. Şimdi mesela geçen bir tehlike atlattılar. Az kalsın biraz tomurcuklar başlamıştı. Peşinden bir daha bir karbidon geldiği gibi ne olacaktı meyvacılar? Perişan olup gidecekti. Mevla bu imtihanları yapıyor bazı kere. Ve beşşiris sabirin. Meyve deyince bir de tefsirde diyor ki gönlün meyvesi evlattır. Bakarsın çocuğunuzu da alırım diyor. Ya insanın en sevdiği gönlünün meyvesi nedir? Biricik çocuğudur. E aldı ne olacak? Meleklere soruyor. Ekabeltüm veled abdi. Ey benim meleklerim, kulumun çocuğunu aldınız mı? Naam, kalu naam, aldık ya Rabbi diyorlar. Ekabeltüm semerate kalbi, gönlünün meyvesini aldınız mı diyor bak. Gönlünün meyvesini aldınız mı adamın? Melekler diyor, aldık ya Rabbi, sen emrettin, biz de canını aldık. Peki mâdâ kâle abdi, kulum buna karşılık ne cevap verdi? Ne dedi kulum? Ne dedi? Ya Rabbi beni mi buldun dedi. He? Allah muhafaza. Benim oğlumu mu buldun? Seni bulsa ne yapacaksın? Herif gitmiş mezarlıkta, kardeşimin ölmüş. Cenaze dağılırken diyor ki bir dakika, millet de zannetti ki vasiyet falan var, bir şey duyuracak. Bir de kaldırmış kafayı havaya. Ya diyor, ey Allah diyor, benim kardeşimi mi buldun diyor. Ulan böyle ahmak adam. E seni bulsa ne yapacaksın? Yarın da seni gebertecek yani. Ne diyeceksin yani? Kulum ne dedi soruyor. Hamideke vestarca. Melekler diyorlar ki ya Rabbi elhamdülillah dedi, sana hamd etti. Şükür nimete olur. Hamd belaya da olur. Mesela şimdi çocuğun öldü. Ya Rabbi şükür olsun denmez. Öbür çocuğun da ölüyor bu sefer. Şükür nimeti artırır. Şükür, şükür yeri değil burası. Şükür ne? Çocuk verir Allah, şükür. Ama sen şimdi çocuğunu aldı, ne yapacaksın? Elhamdülillah. Hamd edeceksin. Niye? Allah'ımdan razıyım. Şikayetçi değilim. İstirca etti. Ne demek? İşte İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülküyüz ve ancak ona döneceğiz. Aldığı da Allah'ın, verdiği de Allah'ın diyeceğiz. Bunu dediğin zaman da Mevlana buyuruyor. İbnu li abdi beyten fil cenneti ve semmu beytel hamdi. Bu kuluma cennette bir köşk yapın, adına da hamd köşkü takın. Ama işte sabır ve beşşiris sabirin. Habibim sabredenleri çok müjdele. Ama sabredenler kim? Sabreden, bizim millet sabredeni ne zannediyor biliyor musun? He? Bağırıyor, dövünüyor da kalkıp ortalığı kırmıyor yani. Sabırlı olmuş oluyor. Öyle yok. Sabırlı kimdir? اَلَّذ۪ينَ اِذَا صَابَتُمْ مُص۪يبَ. Başlarına bir bela geldiği zaman, o anda, kafa baştan gittiği anda. قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Biz Allah'ın mülküyüz, ancak ona döneceğiz derler. Mevla'yı kızdıracak bir söz ve hareket yapmazlar. Kadının biri çocuğunun mezarının başında dövünüyor. Sesle ağlıyor. Resulullah Efendimiz geçerken sallallahu aleyhi ve sellem ittakillâhe vasbiri, hanım hanım, mezarın başında bas bas bağırma, Allah'tan kork, sabreyle diyor. Kadın da tanımıyor, dönüyor, diyor ki senin başına bir şey gelmemiş de tuzun kuru konuşuyorsun diyor. Benim oğlum ölmüş, kızım ölmüş, sen ne konuşuyorsun diyor. Resulullah giderken geliyorlar, diyorlar kadın sen ne yaptın? O sana takvayı, sabrı emreden zat peygamber idi sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvah! Şimdi diyor çocuğum ölmüşten beter oldum. Peygambere karşı geldim, öyle mi? Doğru gidiyor ya Resulallah, beni affet, ben ettim, sen etme. Buyuruyor innemes sabru inde sadmetil ula. Hanım kardeşim, bana hakaret etmişsin veya bana karşı gelmişsin, ben hakkımı helal ederim, ben sana evre inneme sabru inde sadmetil ula. Hanım kardeşim, bana hakaret etmişsin veya bana karşı gelmişsin, ben hakkımı helal ederim, ben sana efendim eziyet etmem, ama sen çocuğun ölmüş büyük bir ecir kazanacaktın, cennette hamd köşkü kazanacaktın. Velakin sen ne yaptın? Kaybettin. Sebep? Sabır ne zaman edecektin? Bela başına ilk geldiği anda sabredecektin. Sen ilk anda bağırdın, çağırdın, onun için kaybettin diyor. Şimdi bizim başımıza ani bir bela gelse, birden oğlumuz öldü, kızımız öldü, evimiz yandı, arabamız yıkıldı, bir şey oluyor. Bu anda sabredebiliyor musun? Orada ecir alıyorsun. Yoksa bir saat sonra zaten sinirlerin yatışacak yani, ömür boyu bas bas bağıramazsın ya. Sabır ilk vurduğu andadır diyor. Darbeyi ilk yediğin zaman inna lillah, ben Allah'ın mülküyüm diyeceksin. Bitti. Mülk onun ya, canını alır, ne yapacaksın ya? Ve inna li raciun, ben ancak ona döneceğim, sanki dünyada kazık mı çıkacağım, gidişim ona ya. Sen ne bağırıyorsun? Resulullah Efendimiz oğlu İbrahim öldü, gözlerinden yaş geldi. Dediler ya Resulallah, sen de mi ağlıyorsun? Bunu innel ayne tedme'u vel kalbe yahzen. Gözden yaş gelebilir, kalp de üzülebilir, ama biz Rabbimizi kızdıracak bir söz ağzımızdan çıkartmayız. Sesli ağlamak yasaktır, bağırmak, dövmek yasaktır. Buyurdu ki leyse minnâ men latamel hudûde ve şakkel cuyûbe ve de'â bidâvel cahiliye. Başına bir bela geldiği zaman yanaklarına tokat atan, yakalarını yıpratan, bu beni mi buldu diye cahiliyet davası yapanlar bizden değildir. Kim yakasına yıpratıyor, kim böyle suratına vuruyor, dizini dövüyor, bunlar bizden olamaz diyor. Müslüman değil bu. Yani kamil mümin değil. Bunun imanı zayıf. Çünkü bu Allah'ı bilse böyle yapmaz. Razı gelir. Men lem yerda bi kazai ve lem yasbir ala belai. Fel yahruc min tahti semai ve lletub rabben simai. Benim kazama razı gelmeyen, benim belama sabretmeyen, benim göklerimin altından çıksın, kendine benden başka Rab arasın diyor. Varsa Allah'tan gayri, çık bu dünyadan, bu göklerden, başka bir ilah bul, ona tap. Tek Allah'sa onun belasına sabret. Kazasına, kaderine razı gel. İtirazın mahalli yok. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'a buyuruyor, yedi kat gökten düşüp paramparça olsam da Allah tarafından başıma gelen bir belaya karşı leytehu lem yekün, keşke bu olmasaydı demesem diyor. Başıma gelen bir şey keşke olmasaydı diyeceğime yedi kat gökten aşağı düşüp parçalanmayı tercih ederim. Niçin? Allah'a karşı gelmektense parçalanayım daha iyi diyor. Ve yine ulemane buyuruyor, Hazreti Ali olacak radıyallahu anh, başına musibet geldiğinde kim elini dizine vurur, vay başıma derse, fakat habit amelü, bütün sevabı silinir, amelleri mahvolmuştur diyor. Ey gidi Müslümanlar, başımıza bu kadar imtihanlar geldi ama ben zannediyorum çoğunu kaybetmişiz, bağırmışız, dövmüşüz, çığırmışız. Ama ağlayabiliriz, üzülebiliriz. Dilimiz ne diyecek? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülküyüz, ancak ona deneyeceğiz. Ulaike aleyhim salavatun min rabbim ve rahmeh. İşte başına musibet geldiğinde sabreden kullarıma Rablerinden feyizler, bereketler, rahmetler yağıyor Allah'ım. Kim sabrederse onun başından aşağı bütün feyizlerimi, nurlarımı, bereketlerimi, rahmetlerimi boşaltırım Allah buyuruyor. Kim sabretmezse darlandıkça darlanır. O sabırsızlık onu rahatlatmaz, daha beter sıkar onu. Ama sabrettikçe genişleyecektir. Çünkü Rabbisinden salavat ve rahmetlere mazhar olacak. Ve ulâke humul muhtedûn. Ancak bu dostlarım hidayet bulacaktır. Yolunu dünya ahiret bulmuştur. Cennetin yolunu, cemalimin yolunu bunlar bulmuştur. Bunlar ermiştir Allah buyuruyor. Öbürleri cehenneme erişmiştir. Sabırsızlığın, Allah'ın kazasına rızasızlığın, hükmüne itirazın sonu, Allah muhafaza etsin, dalalettir, felakettir. Bu ayetler bize bugün burada vaaz-ı nasihattir. Herkes kendine nasibini alsın. Bugün burada konuşmak, dinlemek kolaydır ama yarın başına bir bela geldiği anda bu ayetleri hatırlamak ve amel etmek zordur. Çünkü sonra iş işten geçer, aa hoca böyle demişti ama sen çoktan kaybetmiş olursun. Çünkü o ilk anda Allah'ını düşünmek, Rabbim cümlemize nasip buyursun. Biz bela istemiyoruz, biz Allah'tan afiyet istiyoruz. Ama dünya belasız olmaz, Rabbim yemin ediyor sizi imtihan edeceğim. Bu yemin kasem vakidir. Yani burada mutlaka korku çekeceğiz, üzüntü çekeceğiz, açlık, susuzluk, fakirlik, kıtlık, yoksulluk. Yani hepimizin kendine göre, kimimiz geçim derdi, kimimizin oğlu ölmüş, kimimizin işi bozulmuş, kimimiz yani nefisten, şeytandan, kafirlerden her türlü sıkıntıdayız. Bu imtihanları her kul kazanamıyor. Çok azları kazanıyor. İşte onlar da Allah için sabredenlerdir. Sabrın mütealakatı üçtür. Üç şeye sabredilir. Bir, Allah'tan gelen kaza belalara sabır. Bu sabrı yapana 300 derece veriliyor. Her derece arası yerle gök arası kadar cennette yüksektir. İkincisi Allah'ın emirlerine sabır. Mesela sohbeti her hafta devam. Sabır. Beş vakit namazı cemaata devam. Sabır. Oruç sabır. Hac en büyük sabır ister. Zekat, her sene para vermek. Bunlar nedir? Devam ve sebat işidir. Allah'ın emirlerine sabredene 600 derece var. Niçin hastalıktan çok? Zaten sen kanser olmuşsan, bağırsan da sussan da sabredeceksin. Ama namaza sabır elindedir sabretmemek. Hastalığı göndermek elinde değil. Ama adam ne diyor? Bugün de kılmayayım, bugün de gitmeyeyim, bu sene de tutmayayım veyahut bu sene zekatı vermeyeyim. Yani ne yapıyor? Bir muhayyerlik hakkı Mevla ona vermiş imtihan olsun için. Çoğu burada aldanıyor. Ceza yok diyor, bir şey yok diyor. Onun için namaza, cemaata, sohbete, Kur'an'a, ibadete, taata sabrede 600 derece alıyor. Üçüncüsü günahlara düşmemeye sabır. Bunun bu 900 derecedir diyor. Ama bunda her derece arası arşla kürsü arası kadar mesafededir. Çünkü en zor iş nedir? Haramdan sakınmaktır. Bak bugün 5 vakit namaz kılan 5 milyon bulursunuz ama faiz yemeyen 5000 kişi zor bulursunuz. Bugün 5-10 milyon oruç tutan 20-30 milyon da belki bulursunuz oruç tutan. Ama bugün gıybet dedikodu iftira yapmayan 50-60 kişi bile zor bulursunuz. Bak 50-60 kişi diyorum çünkü kimse kimsenin aleyhine konuşmayan yok. Herkes gıybete düşüyor. Yani dinin temeli takva, haramlardan sakınmaktır. İbadete devamdan daha mühim günaha düşmemeye direnmek ve sabretmektir. İşte bunun derecesi en yüksektir. Allah'ım her türlü sabra muvaffak eylesin. Bu yola devam nasip eylesin. Haramlardan sakınmaya tahammüllü eylesin. Ve günahlara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi kısaca bir dua yapayım. Daha fazla uzatmadan bir iki ilan yapayım ve bitireyim. Önce haftaya inşallah hepiniz söz verin bulunalım inşallah. Ve helallaşalım ve mutlaka kadın erkek herkese duyurun. Kimse geri kalmasın. Belki gelip bulamamak var, gidip dönememek var. Onun için helallaşmamız. Bir de Resulullah'a selam emaneti vereceksiniz. İnşallah haftaya. Şimdi duyuracağım, kısaca bitiriyorum. Zorlanmayın. Birincisi, bu cami-i şerife yardım sırasıdır. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Siz Allah'a yardım etmezseniz Allah size muhtaç değildir. Bura Allah'ın evidir. Burada medrese inşaatı başlıyor. Burada büyük faaliyetler ve hizmetler yapılacaktır. Projeler hazırdır. İnşallah hepimiz en sevdiğimizden Allah'a verelim. Hoca efendi, devamlı veriyoruz ya, vere vere bıktık. Allah sana vere vere bıkmadı ama, o sana hep veriyor. O ki sana veriyor devamlı, sen de onun yoluna vereceksin devamlı. Sen kesme ki Allah da kesmesin. Esma validemize hitaben Resul, ey Esma, elini Allah'ın yoluna aç ki Allah da sana rızkını açsın. Ey Esma, sakın kısma ki Allah da senin rızkını kesmesin diyor. Demek ki verdikçe geliyor, kestikçe kısılıyor. Bunu Müslüman böyle deniyor, tecrübe de ediyor da görüyor. Verenlere sorun. Adam diyor verdikçe geleninin haddi hesabı yok diyor. Geliyor. Bir de cimrilere sorun bakalım, vermedikçe işleri nasıl ters gidiyor. Onun için kadınımız erkeğimiz seferberlik edeceğiz. Ve inşallahurrahman bugün bu cami-i şerife mutlak surette kuvvetli bir yardım olacağız inşallah. Boş çıkmayacağız. Boşta dönmeyeceğiz inşallah. Allah mahrum etmesin Celle Celaluhu. Yoluna yardım edenlerden eylesin bir. İkinci duyurum. Önümüzdeki hafta Çeçenistan için son büyük bir yardım kampanyası yapalım. Çünkü kan ihtiyacı gibi dolara ihtiyaçları vardır. İnşallah dolar bazında yardım zekat da olur, tam bir seferberlik yaparsak Çeçenistan'dan çok iyi haberler alıyoruz. En azından adamlar canımızı vereceğiz Allah'ın yoluna diyorlar. E biz bunların yardımına malımızı vermesek, Allah muhafaza etsin, sevaplarına ortak olamayacağımız gibi onlara zulmedenlerin günahına ortak olmayalım arkadaşlar. Hiç olmazsa maddi yardım yapalım. Bakın bugün Müslüman cepheye gidip onlarla savaşamıyoruz. Ama bugün bir yardımla da cihada katılmazsak bizim de sonumuz hayır olmaz, Allah muhafaza etsin. Kadınımız erkeğimiz seferberlik edelim. Bak hacca gitmeden son bir yardım kampanyası açıyoruz. Dolar bazında mutlaka 10-20 dolar, 50'şer dolar, 100 dolar adam başı yapsak ne kadar büyük onlara bir silah yardımı yapmış oluruz inşallah. Rus gavuruna bir mermi de biz sıkma niyet edelim, bir cihat niyet edelim. Bu malla cihattır. Verdiğin para gidiyor orada gavurun kafasını kırıyor işte. Elhamdülillah bu parayla cihattır ya. E bugün onlar bu doları bulamayınca tank alamıyor, top alamıyor, öbür türlü alıyor. Efendim gavurlar satıyor, kaçıyor. Allah-u Teala Hazretleri tamamen onları Mansur Muzaffer eyleyinceye kadar ve Rus gavurunu mağlup edinceye kadar onlar canını vermeye söz vermiş. Biz de bu cihat devam edinceye kadar biz de malımızla cihada devam edelim. Bakalım Allah ne kapanca. Biz istiyoruz ki bir an evvel bu silahlar sussun. Bu harp dursun istiyoruz. Ama tabii Dudayev ne diyor mübarek? Ben diyor anlaşmaya pazarlığa gelmem. Rus kalleştir. Barış yaptım diyor yine vuruyor. Barış yaptım diyor yine vuruyor. Duyuyorsunuz haberleri. Onun içindir ki bu cihat devam edecek. Resulullah buyurdu ki cihat kıyamete kadar devam edecek. İşte biz de malımızla cihada katkıda olalım. Haftaya son sohbet dolar bazında yardıma gayretli gelelim inşallahurrahman. Bunun üzerinde çok duralım diyorum. Ondan sonra diyeceğimiz 3 tane ilanımız var. Birincisi geçen seferde evvelce söyledim. Bir miktar elimizde kalmış idi, sonra söylemedim. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. 201 tane ismi var. Buyuruyor ki benim isimlerimi kim başından sonuna kadar okur, sonra da evine asarsa, hadiste böyle geçiyor, evine asarsa, onun evine ne sihir, ne büyü, ne zehir, ne efendim zarar verici bir hastalık, bulaşıcı bir hastalık, ne musibet, ne felaket, ne yangın, ne göçük, hiçbir tehlike isimlerim hürmetine, isimlerim o evde durdukça isabet etmeyecektir diyor. Bu hadis-i şerifi görmüşüz. Bu 201 ismi şerifi de size duyurmuşuz. Yeni gelen cemaat de istifade edebilir. Bu elimizde epey miktar var. 201 tane kainatın efendisinin isimleri. Biz onun isimlerine değer verdiğimiz kadar şefaatine ereriz inşallah. 201 salavatla okuduğumuz takdirde bu isimlerin de hürmetine kabul oluruz. Ne istersek verilecek inşallah. Allah için itikat meselesidir. Bu 201 ismi şerif bir. İkincisi 14 secde ayetimiz. Elimizde bir miktar daha kalmış hacca kadar. İnşallah dağıtalım, bitirelim. Bir daha basılmıyor. Bütün Müslümanlara ulaştıralım. Çok arayan oluyor sonra bulamıyor. 14 şeyde bir arada kim yaparsa Allah mühim derdine kafi geliyor. Camilere dağıtılsın. Cemaatlere ulaştırılsın. Tanıdığınız okuyabilen herkese hediye eden sevabına ortaktır inşallah. Bir de nazar ayeti. Bunun üzerinde çok duruyorum. Bir adam var idi gözüyle ormanları devirirdi. Resulullah zamanında bir bakardı bütün ağaçlar devrilirdi, bir bakardı inek devrilirdi. Öyle bir gözü vardı zehirli gibi. Resulullah'a getirdiler, dediler ki şuna bir bak da şu da devrilsin dediler. O gavur baktı baktı kendi devrildi. Bunun üzerine Rabbim ayet indirdi. Gavurlar az kalsın seni gözleriyle yiyecektiler ama ben onları yedim Mevla buyuruyor. Demek ki bu nazar ayeti de dışarıda size arz ediliyor. 7 kere okuyup üfleyen nazardan korunuyor ve asan astığı yere de nazar uğramıyor. Nazar deveyi kazanan insanı mezara sokuyor. Mezarda yatanların çoğu nazardan ölüyor, kabre giriyor. Onun için Müslümanın en çok Allah'a sığınacağı nazardır. Ve Allah'a sığınmanın yolu da onun ayetlerini okumak ve asmaktır. Kur'an'ından şifayı aramaktır. Allah cümlemizi Hazreti Kur'an ile dünya ahiret dertlerinden halas eyleye ve bütün ayetlerinden müstefid eyleye. Amin. Subhane Rabbil Alil Alil ve Elhamdülillah Rabbil Alimin. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna eselükel cenne ma karrab eyleyen kavli ma amel. Neulübüke minen nâri ma karrab eyleyen kavli ma amel. Allahümme inna eselükel mükheyni ma eselekem nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Neulübüke mişerbe istahadekem nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. entel müstehanu aleykel belâgu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna neselüke imanen daima, neselüke kalben khâşi'a, neselüke ilmen nâfi'a, neselüke yakînen sâdiqa, neselüke dînen kayyima, neselüke l'âfiyete min kulli beliye, neselüke temâmel âfiye, neselüke devâmel âfiye, neselüke l'gînâ anin nâs ve sallallâhu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Selâmün alel mürselîm, elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ölüye mezar başında Kur'an okumak sünnette vardır. Arkasından da okunan Kur'an'ın sevabı mezarına, ruhuna hediye edilirse imanını kurtaran her Müslümana bu ulaşmaktadır. Buna böyle inanmak lazımdır. Aksi takdirde kendin de ölürsün, mahrum olursun. Çünkü alimlerden birisi bunu inkar eden birini rüyada gördü. Dedi ki durumun nasıldır? Dedi ki ben ölünün ruhuna Kur'an okunsa sevabı gitmez demiştim. Onun için bana bir sevap gelmiyor, mahrum oldum dedi. Biz de mahrum olmamak için inanalım ki ahirette bize de gönderecekler inşallah Rahman. Bunu duyurmuş oluyorum. Bir de sahte Mehdiler çıktı diye dün gece de ilan ettim, bugün de söylüyorum. Bir insanın Mehdi olması için mektubatta diyor ki başında bir bulut gezecek, o bulutta bir melek bağıracak. İnne hazer racüle mehdiyün fettebi'uh, bu adam Mehdi'dir buna uyun diye melek söyleyecek. Herkes meleğin sesini duyacak buluttan. İşte o Mehdi'dir. Bunlar deccaldır, bunlar sahtekardır, bunlar karı kız düşkünü cinsi sapıktır. Bütün çıplak karılara el öptürmektedirler. Ve bunlar böylece nefislerini tatmin etmeye çalışmaktadırlar. Böyle birçok insanları da hipnotizma yoluyla, cincilikle, büyücülükle delirterek karşılarında bağlamaktadırlar. Sizin gibi ehli sünnet şuurlu Müslümanlar, bu sapıklara kapılacak insan değilsiniz. Ölçü Kur'an'dır, ölçü sünnettir, istikamettir. Bu adamlar havada uçsa kargadan hızlı uçamazlar. Biz bunlara itibar etmiyoruz. Çünkü hareketleri, amelleri... Adam kalkıp Allah'la konuşuyorum diyor. Adam diyor ki ben kıyametin imamıyım diyor. Bu yani peygamberlik taslamaktır. Allah muhafaza dinsizliktir. Çünkü bir insan Allah'la konuştuğunu iddia eden kafir olur. Allah'la ancak Musa aleyhisselam konuşmuştur. Ve Resulullah Efendimiz hem konuşmuş hem görmüştür. Musa aleyhisselam görememiştir. Bunlar görüyoruz, konuşuyoruz diyecek kadar sapıklıklarını, hezeyanlarını televizyonlarda kusuyorlar. Allah ümmeti Muhammed'i bu fitnelerden, afetlerden muhafaza eylesin. Cümlemizi ehli sünnet alimlerin, velilerin meclislerinde daim eylesin. Sapıtmaktan, şaşmaktan muhafaza eylediği gibi diğer sapıtanları da hidayet eylesin. İlâ şerefin nebî ve âlihi ve sahâbihi meşâihin el-Fâtiha. Çeçenistan'a kurban parası yollamak uygundur. Önümüzdeki hafta kurban parası verecek olanlar da Çeçenistan için kampanya yapılır. Bu kampanyaya kurban parası verilebilir. Haftaya kadar hazırlıklı gelinebilir. Parası yollanıyor, orada kesilecek. Sünnetle farz bir niyette kılınmaz. Bir namaz ya sünnete nafileye ya da farza niyet edilir. Hanefi mezhebinde kazası olan nafile sünnetleri kılabilir, Şafii mezhebinde kılamaz. Ama ikisi bir niyete hiçbir mezhepte kılamaz. Kırk bir Yasin hakkında tefsirlerde rivayetler vardır. Hangi niyetle 41 Yasin okunsa o niyet